رہے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو ان کی برائی کا بدلہ اسی جیسا برا ہوگا اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی, اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, ایسا لگے گا جیسے ان کے چہروں پر اندھیری رات کی تہیں چڑھا دی گئی ہیں, وہ دوزخ کے باسی ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔